muy tallale bu wer imam ahmad dal dinay solo hadith bi ni beug wax bo demé ci sunan imam abu daud as-sijistani talibim min imam abu daud sulaiman ibn shahab as-sijistani rahmatullahi alayhi sarara imam at-tirmidhi dal dina koy solo mom tamit imam الدارمي امام الدارمي عندناكو مومت سنن الدارمي امام ابن ماجه عندناكو مومت دال دينا كوي سولو دال دينا كوي سولو امام الترمذي لينكو سولو من حسن صحيح تالل بي حديث بي حديث لا بو خمانتيني ني حسن بو باخلا صحيح بوير mom di ki nga xamne moy al irbad te dakkan talam non abu najih mo don dakkan talu sayidina irbad legi lan lay wax ci hadith bobu lan lay wax sayidina irbad muné radiyallahu anhu ñaari abdurrahman ibn amr ibn sulami ak hujr ibn hujr dañ ko dikkal riwaya sayyidina ahmad inda fi musnad ki musnadam bi rahmatullah alayhi mona biñu dikkale sayyidina al-irba fa sallamna wa qulna atainaka za'irina wa 'aidina wa muqtabisin ñina ko dañ la dikkal de yow sayyidina al-irba za'irina ñewon len rek ñu andi moy ngir rendre le visite waw ziyar le sila waye set sila ta tamit di jeul ci yaw waw di jeul ci yaw lepp lo xamne dal wax sahaba xamne dara jay sahaba waw di roy di xol li nga def ñu dal di koy copier waw al iqtibas muqtabisina munafaqala salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعدنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا Sayyidina al-Irbad ibn Sariya nelen comme que dañu ñu gir jël ci mom tamit set ci ko Allah moy nit bu la set ci hein ziar ci la mano ko jox lu gën hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam mano ko jox lu gën lolu waaw nganalé gi gën ci nganalé yi hein moy ngay gënali nit ak hadithu rasulillah sallallahu alayhi wasallam buñ waxe hadithu rasulillah sallallahu alayhi wasallam moy manuñu ko tekkale alquran duguna ndax suñu borom neewon na innahu laqawlu rasulin karim innahu deug deug alquran ji laqawlu waxu la rasulin ndaw muy sallallahu alayhi wasallam karim bu tebb kon mune nit dina no rasulul karim no c'est pas yunus sallam sayna jibril lay wax man lolu demal nga xol mufassirune amna ñune moy sayyidna muhammad ta lolu inshallah moy ñaar yep deuguer nañ waaw moy ki ne sayn waxu sayna jibril la wax na deug ndax mom mo jotali mais deug deug ci ki nga xamne waxam la deug deug moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam waaw انه دغ دغ موم لا قول رسول كريم واو مو يونت با لي صاحب سلام كون لي گن لو نيت تيرالي گان موي بو نيوي دا وقتانال كو حديث يونت با لي صاحب سلام لو وير با اي كوم نيون نين كوي ديف ان تانك ولوف نان يونت صاحب سلام نينا تا لي ني واخ دارا دغورو سي واو امول بن فوندما امول دارا دا ني واخ رك باسكو نو سوم ديو wala siwna deg na ñukoy wax alors que la sanada la amul tialale amul dar dedet il faut mu leer ndax man kadaba alayya falyatab falyalijna kep ko xamne yaron tabe sallallahu alayhi wasallam ne kep kuma waxal lo xamne du nonu falyalijna ne du gi safara te non mom bam ko waxe na dem sanne ku bir safara mom bu xaar dara bu xaar mom waaw motax créé surtout ci hadith mom lolou mom moy dahiya ji mom lolou mom moy catastrophe deug wal a'yad billah ta bes la ci ma say xam nak que ne yow da nga expliquer ci hadith yow mom kenn do xol nangoti say wax ci hadith waaw comme li ñom imam ahmad wax ak imam as-sayrafi comme niko imam même bu toubé comme niko imam as-suyuti waxe ci alfiyel même wajjo bu toubé dar lañ do nangoti ci mom même bu deene ku melni imam an-nawawi mom lool lepp nako bañ wa imam as-suyuti neena waye nak wa qawlul awwaluna arjahu dalilam ni ko def fa sunu sharaba laysan allah wonne ñom imam ahmad ak imam as-sayrafi li ñu wax mo gina deugal kep ko xamne dañ la xam ngay expliquer di wax lu amul ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam ta tay ko parce que ki rapporter ay explication ta xamul ne li explication la koku bokko la ki nga xamne siyama la xamene li mu créer wa tok rek mirine ni rek ngay xaaral la waja defon gis bour bi reub rek mu dal di koy gennelu hadith say wa parce que bour bi ngi reub quoi kon mo ne kon lool moy li gën li nit mana terale gan moy hadithu qawlu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne موم سيدنا العرباض النصاري رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يونس عليه السلام داف نيو جيتي بن جور الصبح دولي فجر دولي فجر دولي صبح ذات يوم بن بس ثم بن جيتي با بار اقبل علينا مو dal di ñuy jublul moy ginnaw baqiyatu salihat yi nak lolu même buñ ko tuddul ya xam lolu modul sunna yenen ci balé sa xam do won julli après tourner comme ni ñen ñi def japp ne way aya ba neena wa idha qudiyatis salatu fa idha qudiyatis salatu fandajiru bil ardi wabdu min balillah wa zkurullaha kathira non lolu ñak yew la lolu tekkiwul lolu ke ne yeen buñu paré rek fantajuru joglen gay jog dedit yonentima lay sahsam dafa don tok def baqiyatu salihatin jangale tok len day tok sahaba raydallahu ñu tok ñuy waxtan mu len di laaj tan mo gënt lan la way gis ci geey bi yu mel non ko bu don day jog rek ne beurep dem yoram koku lol do nam hein te fi xolal li sayna al irbad ibn sari radhiyallahu anhu mu ne dañu dikkel yaronte mari sallam bimnu julle bimnu jite ba pare ci fajar bi summa aqbal alayna ginaaw gi mu deugmal mu daldi tourner moy xar kanamam gi ndax bu don ki da don tourner lopp ci droite leg leg ci gauche wa legi moy ki jite bu pare day tourner jakarlo mbolo mi wa legi nak mu ne mu dal di ñuy fa wa'adana mu dal di ñuy waar maw'idatan waarate bo xamne baligha gu jotale zarafat minha al'uyun betu kep ko fa togon kérok sey rongon mu ngi don tour moy yaangi don joy wa wajilat minha al'qulub xol yi dal di ci tit waaw xol yi dal di ci tit beut yi dal di ci di rongon yi di tour aw xol yi dal ci tit waw li lan lañ ci jàngé moy kon li nga xamné buñ jullé ba paré yenn imam yi def wala am ko xamné mom moy def liñ am nañu ko tuddé def bayan léral loolu sunna la waw ñu julli mo xam tisbar wala takusan ba paré ñu selmal nga jël ben 5 minutes léral ci ben masala wala ben hadith wala yu mel non waw non non sunna yenen ci balay sa sam la waye it warate ci te lolou dañ ci gis ne warati uppuna doya dal waw moy li ñi wax nan gamu kat yi ça ne veut pas dire que dañ nan gamu kat xam nga gamu kat moy qusasi moy ñi nga xamne li ñi netali woru len waw li ñi netali woru len parce que ni waana gis gamu kat bo xamne li mi wax leerna moy limi wax amna tosan moy mbir mi day siw mom limi wax mom dina siw ba para extraordinaire mais werna lolu la general bu sen problème mo lo tax nak da naka liñi wax lu bari du deme non waaw mo tax waxi gamu kat mom dang koy tegani ndele ba pare ba werr ba werr moy mom ba chambarat affaire yi bu ko def argent comptant bo beugé bo beugé yow say wax di crédible bu lu netali waxu gamu kat fek vérifier woko wala nga xamné li mu wax djumna ndax ku dëkk ci netali waxi gamu kat bo moyul yow mom sa mbañum rus moy wad parce que lolu liko andi rek lenn rek la du way say mom dafa contre gamu kat yi dedet du lolu moy bu doon li ñi wax téguna ken du wax leneen dañ nan alhamdullilah ta lool la ñepp di ñaan nak ku bëgg lu baax lu ne lool ngay ñaan moy yalla na wax yi di deugër mais nak bu deugërul kenn manu la fexé nak bañ na deugër na parce que rek moy ñom diiw kenn fil dar lañ lu wax ne deugër au contraire dañ nan ki limu wax ni il faut pas nga bañ na japp ko waaw ci wax yu teggine moy bu ko japp bul japp limu wax waaw pour baña ag ci leneen kon moy warate lu bax la yunus ta alayhi salatu wasallam moy khayru wa'il moy ki gën ki warate motax kep ko xamne day doya dal warate kat yi koku dafa am problème ta koku moy mu ngi doya dal lo xamne ki nek sangu warate kat yi moy sallallahu alayhi wasallam motax kenn du doya dal warate kat nan ah gaay mom amuñu xam xam ñom warate rek lañuy def quoi toyal xol yi waaw ñom wax mais lolu budul diine lan la toyal xol yi lu toyal xol kay bañ yow fo nga ne tout temps rek dañu wara wax way ay ay wa da am nañu xamne tamit problème bobu lañuy am dañuy tam fiq ikhtilaful ikhtilafi waaw mas'ala sangam qala al ahnaf hanafiya yi li lañ wax shafi'iyya yi wax le contraire waye malikiyya yi wax nañ lele hanabila yi wax nañ li dañuy tam lolu bu ñom pour ñom diine ji lepp lolu kessa ñoñu yit ñoo kenn giñu leena reer tamit ñom ñu japp ne dal diine ji lenn kessé la del wax dal yow del duggu ci masalay rek nan ki ku fi wax leneen moy di warate di wax luy toyal xol ñu nan non sa way waxagu fi xam xam ba legi kan mo wax waxagu fi xam xam moy ni waxu ñu la ne mbir mi parce que moy warate wu juk ci xam xam lay teggu parce que mano toyal xol yi ci ay kadi mano toyal xolu nit ñi ci lo xamantene teggul fenn walla budé am na ñagay moy ñooñu ay émotion kessé la lool nak moy nax gaay yu bari moy gis gaay yi bu ñen netal yenn mawdu'at yi nga xamné ay dañ ko fomenter du pièce yenn histoire yi nga xamné amul ñu gis gaay yi leen di déglu seen réceptacle bi ñi leen di déglu nga gis mu duggu leen waaw ñi di entrer en transe ñi di jël li am yeb di joxe ñi di joy ñu fogné daral nek lool émotion la parce que yow add go ci sen xol non parce que waxu go deug waaw ta nak li nga xamné moy toyal xol suñu borom wax na ala wa wi ala yegu ngeen ma yegal leen bi zikrillahi tatma'innul qulub ci tuddu turu yalla sikkar turu yalla tuddu alquran ji nga xamantene moy khayru zik moy li gën lu nit mëna sikaré lu nit di sikaré boromam subhanahu wa ta'ala diko tuddu te diko fatalé moy alquran ak sunna yonnent bi sallallahu alayhi wasallam kon nak moy ni mbir mi fofu la mëna téggu kon lool la suñu borom né loolu tatma innul qulub ci la xoril xol yi toy kon nak mëno fi ndey mawdu'a ak lu mu extraordinaire waaw ay gaay dañuy deg netal yo xamantene amna jamono sangam borom xam xam sangam defum jemu defum mo taxor ñu nangu aji ñep gaay wax yo xamne dal ngir mi ñu jappale won way neew ju doole ye joyu gaay ga gis mu dubuleen degata netali bi wirul wa en plus bam deme def lolou worom bi dafa tagatal am maraka bo xamne dafa yor ay formam lolou ñi netali wirul bayyi nak dal ci ñu toy seen xol yi mais moy yow ag go seen xol emotion la wa emotion la rek parce que kenn du toyale xol ci lo xamne demewul non wa lol nak ki nga xamne nak moy def lolou tay gamu ah koku dañ nan ko nak yow li ngay def baxul maw'ida lu bax la ci diine ji la bok ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasan wotel jeme ci sa yoonu borom bil hikmati ko ci al qur'an li nga xamne moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam wal maw'idati al hasanata moy warata wu rafet lolou lepp ci bir sunna lay duggu wa gis ngeen enti ma lay sar sam kon sayyiduna al arbab ibn sari radiyallahu anhu mu ne fa wa'adana maw'idatan baligha zarafat minha al uyun wa wajilat minha al qulub mu ne enti ma lay sar sam kero buñ julle fajar ba pale mu deumal daf ño war warate gu jotale beuti dal di ci rongo ni dal di ci touru wa wajilat minha al qulub xoli dal di ci tit wa faqila nena ñu ne yonent ma ali sallam ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam e yow ndaw yalla li ka anna hadhihi maw'idatu muwaddi' muwaddi'in famadha ta'udu ilayna amna benen ka annaha maw'idatu muwaddi'in fa awsina wa neena nak bi sahaba yi gisee mu wax lolou ñu ne ya rasulullah way wara tembi ah lu joge ci xol lu jëm waye nak lu joge ci ciatu lamagne koku ci ciatu du ag sax waxuma la xol sax mais la jégué xol sax du ko jégué émotion yi rek lay touché waaw da émotion yi mom man na jaar yoon lu jaar yoon man nako yëngal waye lu jaaru yoon man nako yëngal waaw ñu nekk nak ci lapsu gogu ci leunt yoy japp ne ñom fi mëna touché nañ xolu nit ñi lu nekk ñu joxe ko ci ay sarax ak yoyu dekete yo du dara li lay wone du dara moy ne buñu waxuma la fañu tok nañu solo baaxul waaw ta la ngay wax buñu do gis kenn ci ñom appliquer lool après lolu kay moy jallul sen saay koku dafa ricochet peur bi bu don sax amna lolu ricochet sax tané la moy dal la ci mais ki dalul dara waw lolu mo lay gina wonne fe dara lañ fa jëlewul moy kenn du fa dem ngir jëfé lañ fay dégg après lolu moy bo tamé mawnga yo xamné bu bëgg mais day nek lo xamné rek man dal na wax lu extraordinaire ku nek di tan lu gina extraordinaire ah baxna baxna dem len du ngeen am dara de kon nak ñu nako ah yow ndawu yalla li sallallahu alayhi wasallam sa warate wiire de ñu nako warate kuy tagato aw warate kuy tagato lay niru moy ko xamantene ni mlay tagato ñun de comme si ko fi waji joge le di ñu tagato di tagato ñun kon nak fa ma la ta'udu ilayna ana lan nga ñi denk lan nga ñuy jox comme conseil ak lan nga ñuy digal ñu def waaw sa gannaaw ak bo fi ne ñu jappal ci te bo fi joge tamit ñu ne ci ila an alqaq ban ñi dajeje yow sallallahu alayhi wa sallam mo ne def أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الله الله الله ñu bari mokal nañ affaire bi ndax yag wuñ ko yag li deg hein ñu bari yag nañu deg li mune len usikum bi taqwa allah ma ngi len di dink bi taqwa allah wa lolou moy denkané bi suñu borom denkané won ñi ñu jitu won te denku ñu wa bimu ñu defoon ñun julit ñi wa ila alladheena min qablina wa lam la waxon ani taqullah ngeen ragal yalla neewon na lolu moy denkané moy khayru wasiya li gën lo denk nit conseil bo jox nit moy ragal yalla wa alayka bi taqwa allah in kunta mu'mina alayka ma yulay denk mom la way kat ba tamit waxon bi taqwa allah ragal yalla ndem nek nga waji ngum yalla moy kon khayru wasiya lu nit lu gën lu nit mana denk mbokam lu gën lu nit mana denk lu bay mana denk domam lu gën lu wajur mana dong denk ay domam waye moy li gën li jangale kat mana denk ñami jangale moy li gën li ab serigne mana denk talibeen taqwa allah kon ali salatu wassalam nele usikum bi taqwa allah ngeen ragal yalla ci say wax ba lepp loy wax lu ne nga japp ne in lam takun tarahu fa innahu yarak ragal yalla ci say wax ba loy nara genn ci sa digeunte ñaari tuñi nga xamne bur yalla kat hein boudé né man gisumako it mung may gis dima dégg as-sami'ul 'alim mung may dégg aji dégga aji dégga kon bi al-'alim aji xama kon bi mom borom bi subhanahu wa ta'ala mung may dégg mung may gis ba lepp lu may wax dara taxul ma ñak ci ragal yalla te ñak ci ragal yalla moy ñak wax deug waaw di arranger wu tout temps avec la vérité parce que c'est erreur japp nga ne bo waxe deug du bax dede lolu iblis mo la nan tay boy wax deug di dugg fexel wax lu amul te lolu dinañ gis buñuy gis ci jata yi di ñew inshallah tarjama sayyidina kamb ne malik ke ne dara sauver wu ko lu dul deug wax deug wax deug moy li nga xamne mo sauver sayyidina kamb ibn malik radiyallahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin taji sar bob lako andi di suratu tawba ghazwatu tabuk يا ايها الذين امنوا ينيغم يالا تقوا الله رجال لين يالا وكونوا دغ نيك مع الصادقين اندك وي دغني كون رجال يالا كي ساي وخ ميم بودي ني جاب غاني دغ جي دولا ارانجي مي دغ لا غا وخ كو تا يالا تخ فا ياكار ني دولا ارانجي فوفو صاح لا لي غينا ارانجي parce que deug lu trahir jamais ki nga xamne mo moy borom wa ya alaykum bi taqwa usikum bi taqwa allah ragal yalla ci sey jeuf kon sey wax do jeuwit yi yalla téré dang koy sori lepp lo xamné ci lamagne lu suñu borom bi haramal la jëw hein namam namima moy di toxali wax da la bi de yaq ak tamit yaq digënté ak mbeulé mbeulé mbeulé waaw hamazin mash